بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Muharram mwaka 1440 katika darsa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله فاندليا أملانغو باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده نجانا تلسوما حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه بايو متوم صلى الله عليه وسلم علي ليزا كتك حديثه كووالي وليكوى قبل يتو walikuwa wakiyachukulia makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti kisha akatukataza umma wake kufanya kitendo kama hicho baada ya hii hadithi al-Imam al-Mujaddid rahimahullah akanukuu maneno yanaanza kwa kauli faqad naha anhu وهو في آخر حياته إلى آخر الكلام هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوضح به ما تدل عليه الأحاديث السابقة في الباب هيا منينو لمنينو يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله na amianukuu hapa kwa sababu maneno haya yapambanua na kuweka wazi ufahamu wa zile dalili alizozitaja huko nyuma katika hadith zilizotangulia katika mlango huu naqala an sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala annahu qala فقد نهى عنه وهو في آخر حياته نتومي صلى الله عليه وسلم أمكتازا كتنروهيكي كتكمنشو وميشاياكي كما في حديث جندب كما يريبكوجي كتك حديث يا جندب رضي الله عنه ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كشمتوم صلى الله عليه وسلم أكولعني ونكتشكلي مكبوري مسكيتي كما في حديث عائشة كما لفتنغلية كتك حديث عائشة رضي الله عنها قال والصلاة عندها أو الصلاة عندها من ذلك أي من اتخاذها مساجد نكصالي كتك مكبوري هاي نكتك كيشكولية مكبوري كوان مسكيتي بمعنى يوزكانا كوى إلسيهم هايك ينغو مسكيتي كنا كبوري تو لكن كل كوانا باري كصالي mtu akakusudia kuswali katika sehemu kama ile tayari amelichukulia lile kaburi kwa nini ni msikiti قال وإن لم يبن مسجد أي الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد الملعون من فعله ولو بدون بناء مساجد كلك صالي كتك مكبوري ni katika kuyachukulia yale makaburi kuwa ni misikiti. Kile kitendo ambacho amelaaniwa mwenye kukifanya hata ikiwa ni bila ya kujenga msikiti. Mtu aweza kuja na hoja akasema, lakini mimi sikujenga msikiti hapa, na swali tu. Anakaja na ufahamu huo, bado anayeswali katika makaburi basi ameyachukulia yale makaburi kwa nini المسكيتي. ثم قال وهو معنى قولها نديو معنى منين عائشة لبسيما خشي أن يتخذ مسجدا يعني معنى قول عائشة رضي الله عنها في تعليل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم إبراز قبره. Na haya ndio maana ya maneno ya Aisha radhiallahu anha alipotaja sababu ya kuzikwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya nyumba yake na kutowekwa wazi kaburi lake, kwa kile kilichochelewa walichokiogopea masahaba ni kuchukuliwa lile kaburi kuwa ni msikiti. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan, masahaba hawakuwa ni wenye kuweza au wenye kutaka kufanya kitendo cha kujenga msikiti juu ya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lima alimu min tashdidihi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika wa taghlidhihi wa la'ni man fa'ala, kwa sababu masahaba wajua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza sana kitendo hicho, bali kufikia mpaka kumlaani mwenye kufanya kitendo hicho. Fayakunu al-maqsud huna النهي عن الصلاة عندها. Kwa hivyo makusudio hapa katika maneno ya Aisha radhiallahu anha aliposema khushi an yutakhadha masjidan, kisha Sheikh al-Islam akasema fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan, hawakuwa masahaba ni wenye kufanya kitendo cha kujenga msikiti juu ya kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ikaeleweka hapa kwa makatazo yaliyokuja katika hadithi ni kusali katika yale makaburi. Qala wa kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan, kila sehemu ambayo watu huswali basi huitwa msikiti, hata ikiwa hakukujengwa. Likaunihi uidda lis-salati wa illa yubna, kwa kuwa ile sehemu imeandaliwa kwa ajili ya sala hata kama haikujengwa. Kisha akasema kama qala sallallahu alayhi wa sallam ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura, au hapa akasema Sheikh al-Islam rahimahullah wa kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan, kisha akatoa dalili ya kuwa kila sehemu inayosaliwa ni msikiti. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura. Wa qawluhu huna kama yaqulu al-Sheikh al-Fawzan bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan ay wa in lam yuqsad bidhalika bi khususihi, hata kama ile sehemu ikiwa haikukusudiwa kwa khususi yake kufanywa msikiti. بل أوقعت فيه الصلاة عرضا لما حان وقتها فيه بل pengine umeingia wakati wa sala watu wakaamua swali katika sehemu kama ile, ile sehemu ile itaitwa nini? Ni msikiti, hata kama hakujajengwa. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ju'ilat li al-ard masjidan wa tahura, nimejaaliwa mimi hii ardhi yote kuwa ni msikiti. Na pia ardhi hutumika katika tahara, mtu akikosa nini? Akikosa maji. Na hapa alipotaja Sheikh al-Islam hii hadithi, arada bihi al-istidlala lil-jumlati allati qablaha, alitaka kuleta dalili wa ile jumla aliyotaja kabla yake aliposema, haithu samma sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi al-hadith al-ardha masjidan, Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa ameita ardhi kwa nini? Ni msikiti. Na hapa nyuma Sheikh al-Islam sema wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan, kila sehemu inaswaliwa huitwa msikiti. Kwa ushahidi gani? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, tajuzu salatu fi kulli buq'atin minha illa mastathnahu ad-dalil, ardhi yote hii yajuzu mtu kuswali isipokuwa ile sehemu ambayo dalili imeleta istithna kuwa hapa haifai, kama kwa mfano kwenye makaburi. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah aliyonukuu al-Imam al-Mujaddid rahimahullah katika kuweka wazi zile hadithi zilizotangulia. Kwa hivyo asije mtu akatoa maneno na kusema kuwa mimi naswali katika kaburi lakini hapa hakuna msikiti. Pale unaposwali pale pataitwa nini? Ni msikiti. Mujarrad ukienda kuswali tu pale mahali, washageuka pale mahali kuwa nini? Ni msikiti, kwa sababu ni sehemu ambayo umefanya ibada ya swala. Qala rahimahullah wa li Ahmad bi sanadin jayyidin an ibn Mas'ud radiyallahu anhu marfu'an, inna min shirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'un walladhina yattakhidhuna al-qubura masajid, wa rawahu Abu Hatim fi sahihihi. Hii hadithi maneno yake ni mazito sana, maneno ya kutishia, lau kama Waislamu tutayazingatia. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna min shirari nnas, katika watu waovu, miongoni mwa watu, miongoni mwa watu katika wale waovu kabisa. Sheikh al-Fawzan asema shiraru nnas bikasri shini jam'u shar af'alu tafdhil, yani watu wa shari kabisa katika watu, man tudriku musa'atu ay muqaddimatuha, wale watakaudirikiwa na utangulizi wa kiyama. Na utangulizi wa kiyama hapa ya kusudiwa alama za kiyama kubwa, khuruji dabba, kama kutoka kwa yule mnyama ambaye atakuwa akizungumza na watu. Ni mnyama lakini atakuwa akiamrisha watu mema na kuwakataza maovu, atakuwa akitembea katika vigaro vya watu wamekaa akiwafanyia da'wa. Wa idha waqa'a al-qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Na iko katika Qur'an suratul Naml. Kwa Allah atatuma mnyama atakuwa kizungumza, mnyama atazungumza kwa watu hawana yaqini na aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tulu'i ash-shamsi min maghribiha, kama kwa mfano jua kuchomoza katika upande wa magharibi badala ya mashariki. Hizi ni katika alama kubwa ambazo baada yake tu kiyama cha simama. Sasa watu waovu kabisa ni wale ambao watadiriki wakati huu, wahum ahya, wakiwa wako hai. Wala haijamaanisha hapa kuwa kiyama kitasimama, kuna baadhi ya watu hawatakufa kabla ya kiyama, la, sio maana ya hadithi. Hadithi haijamaanisha kuwa kiyama kitawadiriki wakiwa bado wako hai, hawajakufa kuingia kwenye kiyama, la. Maana yake ni wale ambao watabakia mwisho kabisa, yaani wakishaondoka wao kiyama cha simama, wale ndio watakuwa watu waovu kabisa, maana yake ndio watakaobakia. inna min shirari nnas man tudrikuhum ssaatu wa hum ahya walladhina yattakhidhuna alqubura masajid ay bisalati indaha wa ilayha, na wale wanaoichukulia makaburi kuwa ni misikiti, wale wanaoyachukulia makaburi kuwa ni misikiti wakawa wasali katika yale makaburi na kuyaelekea wanaposwali, hawa pia Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaweka kuwa ni katika watu waovu kabisa. Kwa ukiwaona watu wamejenga msikiti wakaweka kaburi pale ndani, hebu itizame hii hadithi, inna min shirari nnas, katika mijitu ovu kabisa miongoni mwao, walladhina yattakhidhuna alqubura masajid, wale wanaochukulia makaburi kuwa ni misikiti. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hata ukavaa kanzu, ukavaa kofia nzuri yako, ukawa waswali, lakini ukiwa katika hawa, basi wewe ni katika mijitu ovu kabisa. Kwa sababu wanaoswali nani? Ni hawa wanaoswali. Wanaoswali wataka kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hivyo hivyo Mtume wa salama akawahukumu kwa kitendo chao cha kufanya makaburi kuwa ni misikiti, akasema inna min shirari nnas, katika watu waovu. Akawataja miongoni mwao walladhina yattakhidhuna alqubura masajid, wala wanaochukulia makaburi kuwa ni misikiti. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم عمن تقوم الساعة عليهم وهم أحياء أنهم شرار الناس. نتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثي أتوب خبار يوالي أنبو قيامك تسمام وكي وحاي، بمعنى وتبكي منشك بيسا وكيف وو قيامك تسمام. Kwa wale ambao wataona vile vitangulizi vikubwa vya kiyama wakiwa wako hai, kwa hawa ni katika watu wa shari kabisa, watu waovu, na wakati huo watu watakuwa ni waovu kweli. Lau kama utasoma asharatu saa Mtume wa salam alivyowaeleza hao watu ni waovu sana, sallallahu alaihi wasallam, hakutabakia watu wema wakati huo. Qala wa minhum alladhina yusalluna 'inda alquburi wa ilayha wa yabnuna 'alayha alqibab, na miongoni mwao hao watu waovu, wale wenye kusali katika makaburi na kuelekea makaburi, wanaojenga juu yake makuba, alqibab, kuna kubba imejengwa kubwa juu ya kaburi. Na hivi vitendo ndivyo wanavyovifanya leo wengi katika masufi. Masufi wengi utaona katika makaburi ya wale wanaoitakidi kuwa ni watu wema wawajengea. Mwanzo litajengwa lile kaburi juu yake, kisha liwekwe kubba, na wengine huingizwa wakazikwa misikitini, au kulikuwa na kaburi lake kukajengwa msikiti katika ile sehemu iliyo na kaburi. Na hili ni jambo ambalo limeenea sana katika sehemu zilizoathirika na masufi. Kama huku kwetu kuna baadhi ya sehemu, haswa hizi sehemu za pwani, hata hapa tunapoishi, fanya vitendo kama hivi, vitendo vya mijitu miovu kabisa, na wao wakaiga. Wa hadha tahdhirun li ummatihi an taf'ala ma'a quburi nabiyihim wa salihihim mithla fi'li ha'ula'i al-ashrar. Na hii ni tahadhari kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa umma wake, wasije wakayafanya haya, wasije wakayachukulia makaburi ya mtume wao kuwa ni msikiti, au makaburi ya watu wema kati yao wao kuwa ni msikiti, kama walivyofanya wale ambao ni katika watu waovu kabisa. مناسبة الحديث للباب أن فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد. كتكي حديث كنا تهذاري كتكمانا نكوية شكوى مكبور كواني مسكيت. كنا تهذاري ya kuyachukulia makaburi kuwa ni misikiti. Yusalla fi sahatiha wa yatabaraku biha, watu wakawa waswali katika ile sehemu au uwanda wa lile kaburi, watakabaraka katika kaburi kama lile, kama wanavyofanya leo. Kaona huenda pale mtu akapangusa mkono wake kisha akajifuta. Lau kama watafanya hivyo kwenye Hajarul Aswad, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kulibusu lile jiwe na kulishika lile jiwe, utakuwa wafanya makosa, itakuja kwenye kaburi. Na sisi tufahamu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, maneno yake mashuhuri yajulikana, inni la a'lamu annaka hajar, aliambia Hajarul Aswad, mimi najua wewe ni jiwe tu. Walaula anni raaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk, na lau kama mimi sikumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akikubusu wewe, basi wallahi na mimi nisingekubusu. Lakini mmemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya hivyo. E, wenye kubusu makaburi, mmemuona nani katika mitume akifanya hivyo? Wenye kujipangusa pangusa katika makaburi, chukua hii kauli ya Umar ibn Khattab, iweke katika mizani, kisha uangalie kitendo unachokifanya, ulimuona mtume yupi akifanya kitendo kama hicho? Bali huko kujenga juu ya ilo kaburi, ni nani aliyeamrisha wakati Mtume wa sallam amekataza? Afala taqilun famari haula ilqaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Usishangazwe na vilemba vikubwa vimepigwa mapliti mingi paka vafunika masikio, ndio asisikie vizuri ile haki. Mana lemba kubwa limefungwa paka limeziba masikio, yani hata ukaniambia nini pia sisikii. Alafu aweke kishali pale akizungumza, jifutue futue, min ajhali nnas, katika mijitu jinga kabisa. Wala usishtuke na lile vazi kubwa, lile vazi kubwa lisikushtue. Lau kama ingelikuwa yuwafahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, asingefanya mtu kama huyu kitendo kama hichi, kitendo cha watu waovu kabisa. Lakini ukiwaona namna wanavyojiweka, subhanallah, lau kama haki yapimwa kwa vazi la watu, basi kuna watu wangelikuwa kila siku katika haki. Namna wanavyovaa, ukamwona kapiga jubba kisawasawa pale, kilemba kikubwa sijui mita ngapi, lakini kila kikiwa kikubwa zaidi ndio ule ujinga ni mkubwa zaidi. Kila ukikiona kikubwa zaidi ndio ule ujinga ni mkubwa zaidi, kama gurudumu katika kichwa amelivaa. Kisha akizungumza, azungumza maneno kinyume na alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbali kabisa. Na maskini awamu akishamuona mtu amevaa namna ile, basi yule wamjua yule, nani? Na wewe wamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maneno yake yapingika? Wallahu musta'an. Kwa nini hiki kitendo kimekatazwa? Qulu Sheikh al-Fawzan, li annahu dhari'atun ila shirk, kwa sababu ni njia inayowapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ili shafanyika. Ma yustafadu min al-hadith, faida ya kwanza, at-tahdhiru an as-salati 'inda al-qubur, tahadhari kutokamana na kuswali katika makaburi. Li annahu wasilatun ila ash-shirki, kwa sababu ni njia inayowapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, anna من اتخذ قبور الصالحين مساجد للصلاة فيها فهو من شرار الخلق وإن كان قصده التقرب إلى الله. فامنه فائدة في زور سعنا أولا لسعنا يا كوكالي لسعنا حبيب. أن من اتخذ قبور الصالحين مساجدا, yule anayechukulia makaburi ya mitume kuwa ni misikiti, lisalati fiha, kawa asali katika sehemu kama ile, ajenge msikiti asijenge msikiti, achukulia makaburi msikiti kwa kuwa yuswali pale. Fa huwa min shirari al-khalqi, huyu ni katika watu waovu kabisa, miongoni mwa watu waovu kabisa. Wa in kana qasduhu at-taqarruba ila Allah, hata ikiwa malengo yake na makusudio yake ni kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio utaona kosa la baadhi ya watu, ukimwambia msikiti fulani una kaburi, innamal a'malu binniyat, huyo aliyesema hadithi hiyo innamal a'malu binniyat ndiye aliyewalaani watu kama wewe wanaoswali katika sehemu ambayo ni ya makaburi. Aliyesema innamal a'malu binniyat ndiye aliyewalaani watu kama nyinyi mnaochukulia makaburi kuwa ni misikiti. Kwa huwezi kutoa hoja wewe ukasema innamal a'malu binniyat, hata nia yako ikiwa ni kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu waswali sehemu kama na wajua, basi waingia katika watu waovu, mijitu ambao ni miovu kabisa, wanaochukulia makaburi kwa nini ni misikiti. Thalitha, anna saata takumu ala shirari nnas, kiyama kitasimama kwa watu waovu katika watu wote. Miongoni mwa watu waovu ni wale ambao watabakia wa mwisho kabla ya kusimama kiyama. Rabi'an, at-tahdhiru 'an ash-shirki wa wasa'ilihi wa ma yuqarribu ilayhi, tutahadharishwa kutokana na shirk na njia zinazowafikia watu au kuwafikisha watu katika shirk na kila kinachomkaribisha mtu kutokana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume za sallama atutahadharisha, mahma kana qasdu sahibi tilka alwasail, vile itakavyokuwa nia na malengo na makusudio ya yule anayefanya hizo njia zilizokatazwa, haiangaliwi nia yake, bali atakatazwa kutokamana na kitendo kama kile ambacho ni njia inawafikishia watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio mwisho wa huu mlango biidhnillahi ta'ala. Kikao kitakachokuja tutaanza mlango unaofuata. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.